गेम यार। चलते चलते मिला लड़का दीवाना, बोला वो हिट बोले कोई दीवाना, लवली आंखें पीछे बाके स्टाइल तेरा अल्ला बल्ला, देखते ही सीटी मारे करता है वो हल्ला गुल्ला। अरे बाबा अरे बाबा करेगा दीवाना, अरे बाबा अरे बाबा करेगा दीवाना, लड़का जब भी लड़की देखे गाए यही गाना, दिल ले ले लेना, दिल ले ले लेना। अरे बाबा अरे बाबा करे क्या दीवाना, अरे बाबा अरे बाबा करे क्या दीवाना, लगा जब भी लगी देखे गाए यही गाना, दिल दे दे देना। चलते चलते मिला लड़का दीवाना, बोला वो हिट बोले कोई दीवाना, लवली आंखें पीछे बाके स्टाइल तेरा बल्ला बल्ला, देखते ही सीटी मारे करता है वो हल्ला गुल्ला। अरे बाबा अरे बाबा करे क्या दीवाना, अरे बाबा अरे बाबा करे क्या दीवाना, लगा जब भी लगी देखे गाए यही गाना, दिल दे दे देना, दिल ले ले लेना। अरे बाबा अरे बाबा करे क्या दीवाना, अरे बाबा अरे बाबा करे क्या दीवाना, लगा जब भी लगी देखे गाए यही गाना, दिल दे दे देना, दिल ले ले लेना। My dear yaar, one day dancing I went to a disco, itna bola maine ladko ko kiss ko, aage piche daaye baaye bole mujhko hello hello, kiska waiting karti ho ji saath mere chalo chalo। Are baba are baba kare kya deewana, are baba are baba kare kya deewana, ladka jab bhi ladki dekhe gaaye yahi gaana, dil de de dena, dil le le lena। Are baba are baba kare kya deewana, are baba are लड़का जब भी लड़की देखे गाए यही गाना, दिल दे दे देना, दिल दे दे देना। अरे बाबा करे क्या दीवाना, अरे बाबा करे क्या दीवाना, लड़का जब भी लड़की देखे गाए यही गाना, दिल दे दे देना, दिल ले ले लेना। Now that we have heard the song which is supposed to be different, how different you find out? Okay, funk funk funk the funk।